وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد يكون في ميل الله عز وجل وكم صليا سميت محمد صلى الله عليه وسلم ونيندليا لمجلس زيت زكوليزيا كتوب وقتل الشيعة الاثنى عشرية الإمامية الرافضة وتيمبالو لمريزة مسنجياك مكبوة katika madhehebu yake ni kuwatwani masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikawa kuwatukana masahaba ndio dini yao, wanajikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa matusi na lugha chafu kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala shakka anna ta'ala fi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hakuna shakka kwamba mtu kuwatusi na kuwavunjia heshima na kuwakosea adabu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaani ta'anu biimamihim wa qaiduhum wa muallimuhum sayyidul mursalin Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hapana shaka kwamba kuwatukana masahaba moja kwa moja kunamaanisha kumtukana kiongozi wao, kumtukana imamu wao, mwalimu wao, ambaye ni bwana wa mitume mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo matusi haya yanakwenda moja kwa moja katika dini na kuyakalia kimya ni jariba, ni kosa kubwa sana, na kuto likatirikia kundi hili na kuto kulisema kundi hili na kuto kulizungumza kundi hili kunaonyesha kuridhika na yale walionayo katika itikadi zao chafu dhidi ya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuelezea fadhila za masahaba na nafasi yao katika dini na malezi waliyopata kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni alama ya kuonyesha kwamba mapenzi ya dini yapo, na kuitetea heshima yao ni kuitetea dini, na kuwa karibu na wale wanaowafungia heshima yao maana yake ni kuwa karibu na wale wanaoivunja dini. Kwa hivyo tunawatahadharisha pia wale ambao bado wanaonekana kuwa karibu na mashia, kushirikiana nao, kushauriana nao, kusaidiana nao, wajue kwamba kufanya kwao jambo hilo kunapelekea kuonyesha kwamba wao hawana huzuni na wala haliwashughulishi jambo la dini kuvunjiwa heshima yake. Allah tabaraka wa taala katika sura Al-Baqara aya 129 ameeleza juu ya dua ya Ibrahim alayhi salam, akasema Allah tabaraka wa taala katika yale aliyomuomba Ibrahim akumuomba Allah baada ya kujenga Kaaba yeye na Ismail, akasema rabbana wad'at fihim rasulan minhum, ili Allah ninakuomba wapelekee watu wa mji huu mtume kutokamana na wao, yatlu alayhim ayatik, mtume ambaye atakuwa akiwasomea aya zako, waliuallimuhum alkitaba walhikma, na mtume ambaye atakuwa anawafundisha kitabu na hikma. Waqala al-imam ash-Shafi'i wa ghayrihi, قال الإمام الشافعي وغيره الحكمة يعني السنة والكتاب معنى القرآن. ثم ما يتكون وفنش قرآن السنة ويزكيهم, ثم ما يتوليانك وتكاثق مليز مزوري, إنك أنت العزيز الحكيم, hakika wewe Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Na aya kama hii Allah tabaraka wa taala akaitaja katika surati An-Nisa, akasema subhanahu wa taala laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحقيقة الله تبارك وتعالى أمنيمش واومني وفي الإسلام نعمة كبوة فال ألف وفلك يمتوم أنيتك لناه ثم يبال يتلو عليهم آياته, anawasomea waumini aya zake Allah tabaraka wa taala, wanzakihim, anawalea na kuwatakasa kwa malezi mazuri, wayuallimuhum alkitaba walhikma, na anawafundisha kitabu na hikma, wain kanu min qabli lafi dhalalin mubin, na walikuwa kabla ya kujiwa na mtume sallallahu alayhi wasallama walikuwa katika upotovu wa wazi. Hii ni aya ya pili ikionyesha wadhifa na jukumu ambalo alimsimamia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake akiwa na hawa masahaba zake. Bali aya kama hiyo Allah akaitaja tena katika surati al-Jum'a, katika surati al-Jum'a aya ya pili Allah anasema هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم, يا الله تبارك وتعالى ني امايا مبلكا kwa watu wasiojua kusoma mtume atokanao na wao, wakaitwa waarabu al-ummiyun, kwa maana ya kwamba wao hawakuwa na kitabu cha kusoma kama walipokuwa na kitabu mayahudi na kama walipokuwa na kitabu manasara. Wayahudi walikuwa na kitabu cha Taurat na Manasara walikuwa na kitabu cha Injili, lakini Waarabu wao hawakuwa na kitabu. Kwa hivyo wakaitwa al-ummiyun. Allah akawapelekea mtume atokanaye na wao, wanamjua nasabu yake, wanamjua kizazi chake, wanajua tabia yake, wanayajua makuzi yake. Mtume huyo yatlu alayhim ayati, akiwasomea aya zake Allah tabaraka wa taala, wayuzakihim, na akiwalea kwa malezi mazuri, wayuallimuhum alkitaba walhikma, na akiwafundisha kitabu na sunna, wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin, na walikuwa kabla hawajaliwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallama walikuwa katika upotovu wa wazi. Hizi aya zote tatu zimekuja zikielekeza na kuonyesha namna gani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliishi na watu hawa. Nukta ya kwanza Allah tabaraka wa ta'ala anaeleza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amepelekwa kwa watu hawa, wakamsadikisha wakamkubali. Pale Mtume sallallahu alayhi wasallam yatlu alayhim ayati, alikuwa akiwasomea aya za Allah, na ni dua iliyoombwa na Ibrahima kabla Mtume hajazaliwa. Miongoni mwa yale ambayo Ibrahima aliuombea mji wa Makka, ambao aliipeleka familia yake ya Ismail na mama yake Hajar, akauombea dua mji wa Makka, Allah aupe riziki ya chakula na matunda na watu waukimbilie mji huo, na dua yake imekubaliwa. Na miongoni mwa yale aliyoomba Ibrahima, aliomba Allah apeleke mtume katika ardhi ile, na Allah akampeleka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Jukumu la kwanza, mtume akawa katika kazi yake anawalingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, yatlu alayhim ayati, anawasomea aya za Allah, at-tablighu wal bayan, anawafikishia ujumbe wa Allah. Allah amesema hivi, Allah amekataza hili, Allah ameamrisha hivi, Allah anataka hili, Allah hataki hili. Wakamsadikisha waliomsadikisha, na akawa wa mwanzo kumsadiki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa makubaliano ya Waislamu wote duniani na wanahistoria wote duniani. Wa kwanza kumkubali mtume katika wanaume alikuwa nani? Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Na huyo aliyekuwa wa kwanza kumkubali mtume katika wanaume ndio kafiri wa kwanza kwa Mashia. Angalia balaa hili. Aliyekuwa wa kwanza kumkubali mtume sallallahu alayhi wasallam akamuhami mtume kwa mali yake na nafsi yake, huyo ndio kafiri wa kwanza mkubwa zaidi kuliko makafiri wengine kwa Mashia. Halafu watu kama hawa bado wanaonekana wale wenye mapenzi na mtume, wanaonekana wale ambao wana mapenzi na masahaba, wanatembea nao, wanazungumza nao, wanacheka nao, hawaonyeshi hisia japo za huzuni. Hili ni jambo linasikitisha kwa kiasi kikubwa sana, na ni jambo linatia uchungu kwa kiasi kikubwa sana, na hii ni dalili ya uporomokaji mkubwa wa imani za watu hawa, sawa wakiwa ni viongozi na sawa wakiwa sio viongozi. Lakini kama unajua nafasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na unajua juhudi aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wanakuja watu wanaitwaa ni juhudi ile kwamba si chochote sinolosi, maanake watu hawa mpaka Qur'ani wameitwaa. Ukishawakataa waliosikiliza Qur'ani ikiteremka kwa Allah kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliosikiliza sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zikibainisha Qur'an, waliochukua ibada na aqida iliyokuwa sahihi kutoka kwa Mtume wakaifikisha kwa umma, ndio hao makafiri. Nani atakayekuwa Muislamu baada yao? Allah tabaraka wa ta'ala akaeleza nukta ya pili, wayuzakihim, tarbiyatu nufus wa tazkiyatu nufus, kuzilea nafsi, kuzitakasa nafsi, malezi mazuri ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna anayepinga kwamba hakuna aliyekuwa na tabia nzuri kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hakuna mlezi mzuri kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna mwenye huruma na mwenye juhudi na aliyekuwa na uchungu na umma kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eti wale ambao aliwalea akawasimamia akawaelekeza akawafundisha mpaka anaondoka duniani, wakawa hao ndio makafiri wa kwanza. Na hawa wakatusiwa, wakafungiwa heshima zao, na wewe ukaona hili ni jambo la kawaida. Mtume kawalea watu sallallahu alayhi wasallam, malezi yake na kiwadosari, kwamba watu hawa walipolelewa na mtume alipokufa tu wakati wa karitaji, hayo ni malezi. Kama walihitaji, ni Uislamu gani waliotangaza katika ulimwengu huu? kama walikuwa ni makafiri, ni dini gani wanaifundisha mpaka atakapokuja Mahdi wakafufuka maimamu, halafu wakawafufua na hawa makhalifa wakawasimamishia haji. Maanake katika aqida ya Shia kuna aqida inaitwa ar-raj'a, itikadi ya kurudi. Watafufuka kabla ya kiyama maimamu wote, kuanzia Imamu Ali bin Abi Talib mpaka imamu wao wa 11. Hawa maimamu watafufuka, halafu watafufuliwa na hawa makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wasimamishiwe haji kwa sababu ya kuwadhulumu familia ya bwana Mtume Muhammad. Halafu maneno machafu kama haya na matusi makubwa wanaozungumzwa masahaba, bado wanaonekana kwamba hawa watu bado ni wenzetu na wanafaa kushirikiana nao, kuamiliana nao, kuwasikiliza, eti tu kwa sababu sisi ni viongozi lazima tuwe nao karibu. Anayekutukania mama yako anaweza kuwa naye karibu, na anayekutukania baba yako anaweza kuwa naye karibu. Acha hawa wazazi, anayekutukania rafiki yako kipenzi anaweza kuwa naye karibu. Vipi wewe uwe karibu na hawa wanaowatusi waliokuletea dini kutoka kwa Mtume Muhammad? Wayuallimuhumu alkitaba walhikma, bali Mtume akawafundisha Qur'ani na akawafundisha Sunna. Eti hao waliofundishwa na Mtume wakawa ndio wajinga wa kwanza, halafu waliokuja baada yao wakawa ndio waerevu na wasomi. Sasa ukiwatukana hawa ambao Qur'ani inaonyesha kwamba wamesimamiwa na kulelewa na kufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maana yake wewe moja kwa moja wamtukana mwalimu wao. Kwani mtoto akiwa na tabia mbaya watu huuliza mtoto wa nani, au sio hivyo? Na huyu baba yake nani? Na wanafunzi wanapokuwa na tabia mbaya huuliza mwalimu wao nani, au sio? Maana yake mwanafunzi huchukua tabia kutoka kwa mwalimu wake. Kama hawa walikuwa wajinga, walikuwa wahuni, walikuwa hawana adabu, mwalimu wao atakuwaje? Mwalimu wao atakuwa na adabu kama wao walikuwa hawana adabu? Haiwezekani, hasha wakaida. Kwa hivyo kuwatusi hawa na kuwatwani hawa moja kwa moja, twani hii inakwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa hana maana. Na ikiwa Allah anamwambia Mtume, balligh ma unzila ilayka min rabbi, fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, kama utafanya hivyo basi haujaufikisha ujumbe uliopewa na Mola wako. Halafu hawa ambao Mtume akawafikishia ujumbe, eti alipokufa wote wakaritaji isipokuwa wachache, ni kwamba walikuwa wamemkubali, walikuwa hawakumkubali. Tunaamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura ambazo kateremshiwa, ameteremshiwa suratul munafiqun, sura ya wanafiq, sio sawa? Bali alitajiwa wanafiq wote, na akamwambia Hudhaifa anoti majina yao, na Mtume akawa anayajua majina ya wanafiq. Akashindwa Allah kumfahamisha Mtume wake kwamba hawa masahaba zako watahitaji baada ya kufa kwako, na hawa wataiharibu dini, dini ambayo Allah ametangaza mwenyewe ndani ya Qur'an, inna Allah astafa lakum ad-dina, Allah amekuchagulieni dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dini hii ya Uislamu ameichagua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi dini iliyochaguliwa na Allah, na Allah akaihami, Allah akailinda, Allah akaihifadhi, anaweza akawaacha hawa wanafunzi wa Muhammad waje kuiharibu dini ya Muhammad? Kaa peke yako ufikirie, na kaa na rafiki yako wa karibu na muamini, msaidiane kuwaza na kufikiria, inawezekana? Ikiwa wewe ambaye una biashara yako ndogo tu, ukitaka kumkabidhi mtu utamkabidhi unayemwamini, au sio? Wasemaje dini? Allah anaweza akaichagua dini akairidhia akaipenda iwe ndio dini ya waja wake wote. Atawaadhibu watu kwa kuikataa dini, atawapa watu nusura kwa kuikubali dini, eti ndio dini waje kuichukua watu waovu naye Allah aridhike. Manake hawezi kuihifadhi dini yake. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo utaona kwamba Qur'ani hii inatambaa, inafika mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mashia wanamkosea adabu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala. Manake Allah alikuwa hajui yatakayotokea kwa hawa baada ya kufa Mtume Muhammad. Hii ni muhali, japo katika itikadi za mashia tutakuja kuona mbele, wana itikadi ni ibadaa, kupata mawazo mapya, kwamba Allah pia huwa anapata fikra mpya, kama tunapopata mimi na wewe, kwamba unaweza ukawaza sasa hivi ninywe maji kukaahirisha. Hapana, kumbe kunywa maji sasa hivi haifai, takiwa nywe chai. Sinaelewa? Yaani mashia wanampa Allah sifa kama hiyo. Kwa Allah anaweza akawaza hivyo, alafu baadaye akabadilisha mawazo, kama hapa nilikosea sawasawa ningefanya vipi. Huyo kuona katika itikadi zao chafu, katika mitiririko wa mihadhara yetu. Allah tabaraka wa ta'ala yawma al-ithnayn al-thani ashara dhu al-rabi'i al-awwal, tarehe 12 siku ya Jumatatu mwezi wa rabi'i al-awwal, imtana Allah tabaraka wa ta'ala ala al-bashariya بولادة سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. فريق من أمريلي ميزة ربيع الأول سكجمتات الله أليونيمشا أليونيمشا واجا بيومه فقسلي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. نهيل لنا خلاف كبوة تريه يقسلي ورسول لكوة تريه جاني كنا خلاف كبوة بين أهل العلم سيكوة مالو أمزلي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم لكوة سيكوة جاني. لكن الله تبارك وتعالى أبن ليس مثل محمد صلى الله عليه وسلم أو نكيونغوزي وأمة تمويت صلى الله عليه وسلم أكايش نجامية وأراب ومكة وزيواك فملياتي نفهمك وكوواك ونجولكانا ما قريش ووينيري وممسدكيش فمن مؤمنيكو kabla hajawa mtume, na wanamsadikisha kuwa ni mkweli kabla hajawa mtume. Alipofika umri wa miaka 40, Allah tabaraka wa taala akamchagua awe ni mubashiran wa nadhira, mwenye kuwabashiria waja wema wanaofanya mema masikio mazuri na malipo mazuri mbele ya Allah tabaraka wa taala, na waonye waja wanaofanya makosa madhali na washirikina na waovu, adhabu kali watakayopata kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam faqala bi risalatihi khaira qiyami, akausimamia ujumbe aliopewa usimamiaji uliokuwa bora, akawaamrisha watu wema, akawakataza watu mabaya, akawatoa watu katika dhulumati aljahali wa shirki, na akawaingiza watu katika nuru ya ilmu wa tauhidi wa sunna. Watu wakaongoka kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na waliomkubali Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa sababu ya kumkubali Mtume walipata taabu. Kuna watu waliadhibiwa, kuna watu waliuliwa, kuna watu walidhulumiwa, na kuna watu walifukuzwa kwao, wakatengwa na familia zao, yakawakuta yaliwakuta kwa sababu ya dini hii ya Uislamu alikuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini masahaba waliendelea kuwa pamoja na Mtume na wakamnusuru Mtume na wakampa kipaumbele Mtume kuliko nafsi zao, kuliko mali zao, kuliko watoto wao, kuliko familia zao. watu wakakusana na familia zao kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrishwa ahamie Madina baada ya kukaa Maka kwa miaka 13, akahamia Madina, akapokelewa na watu wa Madina, na wao watu wa Madina wakawa kama walipokuwa watu wa Maka, bali kwa mapenzi walikuwa nayo watu wa Madina, ilifikia hatua mtu ana wake wawili, yuko tayari kuacha mke mmoja, ndugu yake alitoka Maka ambaye hana mke, achague kati ya wale, huyu bwana amuache, alafu yeye amuoe baada ya kuisha ida yake. Hili jambo lana naliwezi. Mwanamke aliyemtafuta wewe kwa juhudi zako, sio? Na ukampenda wewe kwa sifa zako unazozijua wewe na mizani uliyokuwa nayo wewe. Alafu leo kama kuna ndugu yako hana mke, ukamwambia chagua kati ya hawa wawili, unamuona nani anakufaa? Alafu akichagua wewe wamwacha yule mwanamke, alafu yeye atamuoa. Haya mapenzi unaona wapi? Lakini mapenzi haya ilikuwa jambo la kawaida kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na kazi yake ya da'wa katika mji wa Madina miaka 10. Yaani chukulia kwamba tangu ameanza kutangaza da'wa hawa masahaba wamemkubali. Sawa sawa. Ni hawa ambao walikuwa ni matajiri wa Maka, wana miradi, wana familia, wana majumba mengi, wana nafasi zao, walikuambiwa wahame kutoka Maka waende Madina, hakuna aliyehama na nyumba yake. Hapo unapata kusikia. Kuna mtu alihama na nyumba yake, wakaacha majumba yao, wakaacha miradi yao, wakaacha shughuli zao, wakaacha familia zao, wakaondoka na dini yao peke yake, wakaenda Madina kwa Mtume Muhammad. Wakakaa na Mtume miaka 10. Yaani hao watu wanalelewa chini ya wahai. Jumla ya miaka 23 wanalelewa chini ya wahai. Wanalelewa vizuri. Hawa wanakuja kubadilika baada ya kufa Mtume. Akili yako inakubali? Ikiwa wewe ambaye utasoma madrasa tu kwa mwalimu wako miaka 5-6, mtu huyo kubadilisha atakiwa afanye kazi ya ziada, na huyo mwalimu wako ana mapungufu mengi sana, usemaje kwa yule ambaye anapata wahi kutoka kwa Allah tabarak wa taala? Siku moja Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu ameeleza hadithi الإمام مسلم رضي الله تعالى رحمه الله تعالى كتكم لغو وقول زي فاضلة زم صحابة أتوى لي زي فاضلة يا أم أيمن ونمك ينباري من ينقول موالي ونوات ونقوى مايايا وبنمك من محمد صلى الله عليه وسلم أم أيمن أنباري كل يفعولي ونزيد بن الحارث نا mama yake na Usama bin Zaid, Umu Ayman. Abu Bakar na Umar, baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar amwambia Umar, in tulq bina ila ummi ayman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazuruha. Umar, twende kwa Umu Ayman, tukamtembelee Umu Ayman kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimtembelea Umu Ayman. Akaondoka Abu Bakar na Umar waende kumtembelea Umu Ayman. Walipofika kwa Umu Ayman, falamma zahaina ilayha bakat, asema tulipofika kwa Umu Ayman akaanza kulia. Alipowaona Abu Bakar na Umar, أم أيمن كان ذكوليا فقال لها وكتما كم بيا أم أيمن أبو بكر وعمر وكتما كم بيا أم أيمن ما يبكيكي تتجاني كنا كوليزا أم أيمن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم yaliyo kwa Allah ni bora zaidi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wao wamehisi kwamba kwa kuwaona hawa mabwana wawili ambao ni masahaba wa karibu wa Mtume, Ummu Aiman amemkumbuka Mtume. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo wamwambia yaliyo kwa Allah ni mazuri zaidi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitu gani kinakuliza Ummu Aiman? Faqalat radiyallahu ta'ala anha, akasema Ummu Aiman, ma abaki alla akuna a'lam anna ma 'inda Allah khayrun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mimi silii ya kwamba eti sijui kwamba yaliyo kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni bora kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin abaki, lakini mimi nalia anna alwahya qad inqata'a min as-samaa, kwamba wahyi umekatika kutoka mbinguni kwa kufa Mtume, hatusikii tena wahyi kutoka mbinguni. Fahayya tahma ala al-buka, hawa wawili na wao yale maneno ya Ummu Aiman na yenyewe yakawafanya na wao waanze kulia. Kwa hiyo fajala yabkiani maaha, akawa Abu Bakar na Umar na Ummu Aiman wote sasa wanalia kwa kukatika wahyi. Wahyi sio masimulizi ya babu na bibi, wahyi ni kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala, anakuja nao kikurinu kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wako walishuhudia hili kwamba Jibrilu anakuja na wahyi kwa Mtume, Mtume anasikiliza wahyi, wahyi unakatika, Mtume anawaeleza masahaba zake pale mubashara. Hii hali wameishuhudia masahaba. Eti hawa ambao wameishuhudia hali hii, wameshuhudia miujiza mbalimbali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, eti ni hawa ambao inaonekana kwamba baada ya kufa Mtume tu wamerikaji. Akili yako inakubali vipi? Leo watu wanamwamini Sharifu, au sio? Sharifu tu, Sharifu amezaliwa wanamuona, almuhimu kuna dua fulani kaomba tu, alafu pale pale Allah labda akaipokea, basi watu wamemwamini kwa 100%. Wasemaje Mtume ambaye masahaba wameshuhudia sio muujiza mmoja, miujiza tele ikitokea dhahiri mbele yao, usemaje imani zao zitakuwa namna gani? Eti hawa wakaonekana kwamba baada ya kufa Mtume wamerikaji, wakarudi katika ukafiri wao. Na Muislamu analiona kama hili ni jambo la kawaida, na anaona kama hii ni hali ya kawaida. Anasimulia Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema lamma kana yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madina adaa minha kulli shay, ilipokuwa siku ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameingia katika mji wa Madina, kila kitu kiling'ara, mji ulikuwa na furaha, watu wote walikuwa na furaha. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, falamma kana yawm alladhi mata fihi ahlama minha kulli shay, ilipokuwa siku ya msiba amefariki Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila kitu kilionekana kiko kwenye giza. Kila kitu kinaonekana kiko kwenye giza. Wama nafadhna ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-aydiya, wala sisi hatukuinua mikono yetu katika kumfukia Mtume baada ya kumzika. Mtu anakumuta mikono yake baada ya kumzika Mtume, hata ankarna qulubana, mioyo zetu zilikuwa haziafikiani wala hazikubali kwamba hivi ni kweli tumemzika bado. Yani masahaba hawaelewi hivi ni kweli kafa, na kuna watu walipata na kumbuwazi, maana kama mtu unaweza kumsemesha na kutazama tu, maana haelewi hivi kweli Mtume kafa. Umar ibn Khattab anaambiwa Mtume kafariki, anatangaza atakayesema Muhammad amekufa atamkata kichwa. sio mara yake haamini kwamba kifo kifo, anaamini kifo kifo, lakini angalie yale mapenzi na ule ukaribu waliokuwa nao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hali ya juu mno kwa mtu wa akili yake inavurudika. Hakuna sahaba aliyekuwa na uhodari na aliyeweza kutangaza msiba wa mtume isipokuwa Abu Bakr peke yake, na huyu ndio kafiriwa kwanza kwa mashia. Abu Bakr amekuja alipata taarifa kwa mtume kafariki, moja kwa moja anaingia chumbani kwa Aisha, anamfunua mtume na hakikisha hilo jambo. Alipoingia msikitini watu wote wakaingia msikitini, huyo atakwambia. Lakini Umar alikuwa anasema kwamba Muhammad amekwenda kwa mola wake kama alipokwenda Musa, halafu atarudi. Mtume amekwenda kwa Allah halafu atarudi kama alipokwenda Musa kuchukua Taurati halafu akarudi. Kwa hiyo Muhammad pia atarudi, na anasema haya kwa kujiamini na asilimia mia, yaani kwamba yeye yuko sawa sawa. Walipoingia watu msikitini, Abu Bakari akapanda katika mimbari akawahutubia Waislamu baada ya kumhimidi Allah na kumsifu. Anawaambia kwamba man kana yabudu Muhammada fa inna Muhammadan qad mata, aliyekuwa anamwabudu Muhammad, Muhammad amekufa. Waman kana yabudu Allah fa inna Allah hayyu la yamut, na aliyekuwa anamwabudia Allah, Allah yuko hai, hatakufa milele. Kisha akawasomea aya katika surat Ali Imran aya 144, wama Muhammadun illa rasulu, wala hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume. Kad khalat min qablihi rusul, kabla yake mitume wengi wamepita. Afa in mata au kutila, kama Muhammad atakufa au atauliwa katika vita, inqalabtum ala aqabikum, ndo mtarudi nyuma nyinyi mrejee katika ukafiri wenu. Waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, yoyote ambaye atarudi nyuma katika ukafiri wake aelewe ya kwamba hatumdhuru Allah kwa chochote. Wasayajidi Allahu shakirin, na Allah atawalipa wenye kushukuru, manake wale watakubakia katika dini. Omar ndo akili yake inarudi, kumbe kweli mtume amekufa, lakini alikuwa bado hajaamini kama mtume kafa. Huyu ambaye aliwazindua Waislamu akapata ujasiri wa kueleza Waislamu kifo cha mtume, ndio huyu ambaye mashia wanamwita kafiri wa kwanza katika makafiri, katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi yakuwapi mapenzi ya Waislamu na hawa ambao Qur'ani imekuja katika aya chungu nzima ikielezea nafasi zao, masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba ni kila ambaye amekutana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini mtume, baada ya mtume kupewa utume akamwamini mtume, mtume akiwa hai na yeye mwenyewe yuko hai, akaambiwa huyu ni mtume wa Allah, akamwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, akafa katika ile imani. Huyu sahaba sawa, amekaa siku moja, sawa amekaa masaa mawili, sawa amekaa mwezi mmoja, sawa amekaa mwaka mmoja. Huyu sahaba, na katika Qur'ani yote hakujaja aya inaonyesha kwamba hao walipinda, lakini mashia wanaonyesha kwamba hao wote hamna kitu. Na hata hiyo Qur'ani tunayoisoma sio, maanake waliibadilisha wakaigeuza hawa ambao Allah tabaraka wa taala amewasifia ndani ya Qur'ani, amewaridhia katika Qur'ani. Katika surati Fathi Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minina, kwa hakika Allah amewaridhia waumini. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, kipindi ambacho walikupatia bai'a chini ya mti, bai'a ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah akayajua yomo ndani ya nafsi zao, ndani ya nyoyo zao Allah ameyajua. Fa'anzala sakinata 'alayhim, akawateremshia utulivu. وأثابهم فتحا قريبا نبعاد يأيل سلح الحليبية أكواليفا وفنغوزوا ليقوا وقريب وكفنغوا من الخيبر ومغانم كثيرة يأخذونها نغاورا منك ينبضل الزفاتة كتكفيتة الخيبر وكان الله عزيزا حكيما نا الله لمن يقوفنا من حكيم الله لديه ونيوز مصحابا قلني الله أقول شكوا أبو جاهل يا الصحابة كسوما كتك هستورية يقسلين كعمر ويك الخطاب وطولا متوكا لكوا نعوم بدوة الله أو تنقوب الإسلام فقسلين مونيا واتواوين إما أبو جاهل أو أسلم عمر كسابو هاوا ولكوا لواتوا نساوتي كتك مدي ومكة na hawa walikuwa ni watu wenye nguvu katika mji wa Makka. Akisilimu mmoja ya hawa wawili, Uislamu utapata nguvu. Kwa mtume aomba ama ajalie taufiki ya Uislamu mmoja ya hawa wawili asilimu. Ima asilimu Abu Jahali na ima asilimu Umar. Kwa nini dua ya mtume haikwenda kwa Abu Jahali? Simuelewa vizuri. Wakati Ammar ibn Yasir anamsomesha Fatima dada yake Umar anamsomesha Qur'ani na mumewe aliwajia Umar ibn al-Khattab katika nyumba wakakimbiana mle ndani alikuwa anafahamika hali yake namna ilivyo alipoingia Umar akawakuta wanasoma Qur'ani akampiga dada yake akamuumiza akampasua dada akambihishia kuwa msilimu. Umar akahitaji sasa apewe ile Qur'ani asome akanyimwa. Ndio wewe kupewa kushika Qur'ani wewe mchafu. Akaenda akakoga. Umar akasoma Qur'ani, akaielewa, akasilimu, akakubali. Hapo akatoka Allah alipokuwa amejificha. Kampa bishara ya dua aliombewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah aliomba, mtume aliomba Allah ampe nguvu Uislamu kwa kusilimu mmoja wa watu wawili, ima Abu Jahal na ima nani? Umar. Na Umar alipouliza mtume yuko wapi, anaambiwa mtume yuko kwa Arqam ibn Abi Arqam, nyumbani kwa Arqam ibn Abi Arqam. Mtume akaenda kule. Masahaba walipomuona Umar anakuja, wanamjua Umar ni nani. Wale walizungumia walikimbia wakajificha. Na wale mahudari wakasimama sawa sawa. Wanaojiandaa kwa sababu huyu jamaa amekuja hapa ni vita. Kumbe mwenzao amekuja kusilimu. Afika pale ana kitu gani kimekuleta? Watu wa shahada anaingia kwenye Uislamu. Baada ya kusilimu ndio mtu mwingine akaa ndani. Tutoke nje. Tunamwogopa nani? Ndio mara ya kwanza Waislamu wanatoka barabarani. Wanatembea. Waislamu wakiwa wanautangaza Uislamu barabarani kwa kusilimu nani? Umar ibn Khattab. Na mtume akamwita Al-Faruq. Umar farraqa baina al-haqqi wal-batil. Ametenganisha baina ya haki na nini? Na batil. Na hakuna sahaba aliyehama mchana hadharani hata mmoja isipokuwa ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siku amepanga kuhama, akanoa upanga wake, akaenda kwenye Kaaba, akatufu mara saba. Baada ya kuweza kutufu, akasimama kwenye kilima, akawatangazia Makuraishi. Anayetaka kumwacha mke wake mjane, tukutane ni mlima hapo. Anayetaka kuacha mtoto wake mayatima, tukutane hapo ni mlima. Mimi naenda zangu Madina kwa mtume. Ni huyo pekee yake mchana mpe. Tena kwa kutangaza. Na hakuna aliyenyanyua mguu wake kumfanya. Eti huyu pia ndo hao mashia wamkufurisha. Wewe ambaye unasoma tarehe ya Umar, unamjua Umar ni nani na juhudi yake katika dini. Eti huyu pia wakaa naye ndiye anamtukana kutukania Umar. Wakati mtu ambaye alikusaidia wewe kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine hukubali akadhalilishwa. Sio hivyo? Umeishiwa na nauli hapa, mtu akakupa lift kutoka pale hizi mbili kukuleta mjini hapa. Ukisikia mtu anamtukana unakuja juu, wasemaje aje kuelewa dini hii? watu waliopigana wakapambana wakaisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala, hapo wasema kwamba hawa wajua sisi bwana, hawa wote ndugu zetu, huyu anayekutukania hawa pia ndugu yako. Qurani imekuja kuwachakasa hawa, yeye anaona hawa si chochote si lolote. Mna ndugu gani kati wewe na yeye? Allah tabaraka wa taala ameelezea kukubali kwake tauba ya masahaba katika surati Tauba aya ya 117. Allah anasema laqad taba Allahu ala an-nabiy, kwa hakika Allah amekubali toba ya mtume, wal muhajirina wal ansari, kawataja muhajirina, masahaba waliohama kutoka Makka, na masahaba waliompokea mtume wa Madina, alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra, ambao walimfuata mtume katika kipindi kigumu, kipindi kigumu ambacho wewe na mimi tungekuwepo labda tungekwenda kina Abu Jahali. Tunawajibika kumshukuru Allah sisi hatukuwepo wakati ule, nawezekana tungekuwa kina Abu Lahabi. Si hao walimuona mtume na wakamkataa kina Ubay ibn Khalaf na wengine? Afu mtume akawachagua masahaba wa Mtume Muhammad, wakamkubali mtume, wakawa na mtume katika kipindi cha ugumu na kipindi cha wepesi, katika hali nyepesi na katika hali ngumu, wakawa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Min baadi ma kana yazidu kulubu fariqan minhum, pale zikurudia kurudi nyuma nyoyo za baadhi ya masahaba katika vita, ikiwa kathibiti watu hawa, thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim, insha Allah akawakubalia toba akawasamehe. Hapo Allah ni mpole na mwenye huruma kwa masahaba hawa. Qurani imeshuhudia ubora wao. Sasa mtu akija kuwatwaa ni hawa akawatukana, maana yake ameitukana Qurani au hajaitukana Qurani? Na si ameitukana Qurani? Si Allah aliwajua hawa, kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, man kana mutaathiyan falyataatha bi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, anayetaka kuidhiniza mwenendo fulani tabia, sisi waidhinizie masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawa masahaba wa mtume Muhammad, kanu abarra quluban, walikuwa ni watu nyoyo zao zilikuwa ni nyoyo njema, masahaba wa mtume Muhammad. Leo hawa wanadhalilishwa, wanavunjiwa heshima, wanatusiwa, lakini mtu anaendelea kukaa na watu hao pamoja, anaendelea kuzungumza nao, haonyeshi kama pia atasile hisia, yaani atasile hisia za mbali, kwa mimi nawachukia hawa. Mtu hana hii, ni hali mbaya sana, hili ni jambo linasikitisha sana. Allah amewazungumza masahaba ndani ya Qur'ani kwa sifa kemkem nzuri tu, na tunajua kwamba ni Allah ni alimul ghaibi wa shahada, Allah ni mjuzi wa mambo ya ghaibi na ni mjuzi wa mambo ya siri. Lakini hawa mashia wamejiegemeza kwenye kivuli cha ahli baiti. Nukta ambayo nilikuwa nataka kuingia ni nukta ya shia na ahli baiti, kinyangalia sana naona kama inamtupa mkono, na ni nukta ndefu. Mashia wamejiegemeza kwenye ahlu baiti kwamba wao ni vipenzi wa ahlu baiti, na kumbe wao ni warongo, ni mayahudi ambao wamejivalisha lile vazi la ahlu baiti, wakajifichia hapo, wakaudhihirisha Uislamu katika sura ya kuwapenda familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini si kweli. Wakawachagua baadhi ya familia ya mtume wakawapenda, na wakawachagua wengine wakawatupilia mbali, na kiuhalisia wametengeneza hadithi tele za uongo, tele, sio moja wala sio mbili wala sio kumi wala sio mia za uongo, wakiwasingizia maimamu wao, maimamu ambao tutakuja kuona namna gani walipokuwa na hawa masahaba. kuanzia kwa Ali mwenyewe bin Abi Talib. Namna gani alipomheshimu Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, mchango wa Abu Bakar kwa Ali bin Abi Talib mpaka kwenye ndoa. Mwajua Ali alipooa kwa mume wa Fatima alikuwa hana kitu, ni masahaba walichanga walima yake, wakasimamia harusi yake. Tutakuja kuona katika vitu vinavyopatia mbele inshaallah. Lakini hawa watu mashia arrafida ni watu ambao kila ambaye katika moyo wake kuna chembe ya mapenzi ya mwanamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kwake katika moyo huo ni haramu, hapatikani kuwa na chembe ya mapenzi ya mshia. Siko manaeleza Kiswahili hichi. Kama katika moyo wako kuna chembe ya mapenzi ya mwanamtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapatikani kwenye moyo wako kuwa na chembe ya mapenzi ya mshia. Kwa ile adabu aliyomkosea mtume sasa, kwa heshima alivyoivunja ya mtume sasa, na Qur'ani alivyoikosea adabu, mtu ambaye ametukuzwa na Qur'ani, ametangulizwa mbele na Qur'ani, ametangulizwa mbele na mtume, yeye anakuja anamkusisha, yeye anakuja anamdhalilisha, yeye anakuja anamnyongesha. Ikiwa Qur'ani imeteremka kutoka kwa Allah ikaja kwa mtume hivi, wakati Qur'ani inateremka alikuwepo Ali peke yake? Msaidieni jirani. Yaani Qur'ani yote imeshuka alikuwepo Ali peke yake? Sima ajabu. Mpaka hii Qur'ani ibakia nayo Ali, masahaba wote hawajui. Alafu hawa masahaba walikuwa hawaamini akhera. Hivi mtu ambaye amepigwa, amedhulumiwa, amenyang'anywa mali yake, anaweza kukubali kupoteza thamani yake ya dunia pasina malipo mbele ya Allah? Mimi na wewe hatuko tayari kupoteza viatu vyetu msikitini hapa, au sio? Nani yuko tayari kupoteza viatu vyake hapa msikitini? Na tumekuja kusali. Na tunajua tumeibiwa msikitini. Una thawabu ya kuibiwa na tumeibiwa msikitini. Hao haiko hivyo. Na siku ya kiyama utalipwa, lakini pia ukitoka hapo wanalipwa, au sio? Wasemaje hawa ambao majumba yao, familia zao, ndugu zao wametengana nao, eti hawa wakawa hawana thamani katika hili? Ni kitu kiwezekani katika akili ya mwenye akili? Haiwezekani. Kwa hivyo tutaendelea katika kipindi kijacho kuelezea nafasi ya hawa masahaba, tukianzia kwa Abu Bakar, kuja kwa Umar, kuja kwa Uthman, namna gani walipokuwa na hawa ahlu baiti. Na hawa mashia wako mbali na ahlu baiti, wala hawana ukaribu na ahlu baiti, hawana. Tutakuja kuona katika kipindi chetu inshallah, akituhakikisha Allah tabaraka wa taala. Naomba niishie hapa, niache nafasi kwa ajili ya maswali kama itakuwepo. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar.